En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg synes, det er svært ikke at få hård hud på hjertet, når det handler om Ukraine. Her i baggrunden kan I se et sportskompleks, hvor vi ved, det var, som er fuldstændig jævnet med jorden. Vi hører igen og igen om krigens rædsler. Her foran mig, der ligger der 6 lig, og ifølge de ukrainske myndigheder, så er de alle sammen blevet skudt. Og det er svært ikke at lade skildringer af døde og sårede, torturerede og forpinte mennesker blive en slags baggrundsstøj. Men i weekenden skrev Ole Nyeng en artikel i Weekendavisen, som alligevel brød igennem en mur. Vi taler om knap 14.000, der altså er mildt deporteret af russerne. En historie, som for mig åbner en ny dimension i det menneskelige mareridt, som krigen er. Det, der rammer os jo allerhårdest, især hvis man selv har børn, det er jo tanken om, at de skal blive taget fra en. Nemlig, at Rusland systematisk tvangsfjerner ukrainske børn og anbringer dem i russiske familier langt fra deres hjemland. Det skal Ole Nyeng fortælle om i dag. Velkommen i Pilestræde. Ole, hvis lytteren ikke kender dig og ved, hvem du er, hvem er du? Jamen, jeg har været journalist i mange, mange år. Altså faktisk lige siden 1980. Og altid udenrigsjournalist. Altså, det har altid været verden, der interesserede mig. Hvorfor? Det er der, de vigtige ting sker, synes jeg. Og det er jo selvfølgelig ikke for at sige, at der ikke sker noget vigtigt i Danmark osv. Men det har bare været det, der har interesseret mig. Jeg synes, det har været vanvittigt spændende. Også det, jeg har været igennem jo, altså lige fra apartheids afskaffelse i Sydafrika til murens fald, jerntæppets fald, Sovjetunionen, der gik i opløsning, og så videre, borgerkrigen i Jugoslavien, og så valget af Trump, som jeg også fulgte som korrespondent i USA på det tidspunkt. Og nu krigen i Ukraine, altså, yeah. Der sker altid noget. Ikke? Never a dull moment, simpelthen. Og du har dækket det her område i flere årtier. Yeah. Også mange krige, blandt andet, som du siger, borgerkrigen i Jugoslavien. Det var jo den sidste krig på europæisk jord. Og jeg tænker, for dig, sådan en gavet udenlandsjournalistisk hund som dig, er der noget specielt ved krigen i Ukraine, eller er det bare business as usual? Jeg synes, det er specielt, også fordi det er tæt på. Altså, det er mennesker som os, og et eller andet sted, så betyder det jo noget, at det er det. Altså, og så kan vi sige racisme, eller vi kan sige hvad som helst, men hvis det foregår tæt på os, så berører det en noget mere, vil jeg sige. Ikke? Og så har den krig altså også en vildskab, som jeg kan genkende fra krigen i Jugoslavien. Altså ligesom, jo tættere folk er på hinanden, når de slås, desto vildere bliver krigen på en eller anden måde. Og det er lidt svært at forklare, hvorfor. Men det er ligesom, det kunne man se mellem serber og kroater og bosnier, og det kan man altså også se her, synes jeg. Når jeg læser din artikel, De stjålne børn, så tænker jeg, hvad fanden er det, der foregår? Altså det rammer mig virkelig, som noget sjældent rammer mig fra den her krig, som vi hører så mange forfærdelige ting om. Rammer det også dig? Jamen det gør det jo. Det var også derfor, jeg skrev artiklen. Jeg synes, at der ligesom ikke har været rapporteret nok lige præcis om det, fordi det, der rammer os jo allerhårdest, især hvis man selv har børn, det er jo tanken om, at de skal blive taget fra en i en krigssituation eller i en hvilken som helst situation. Det er jo det værste næsten, der kan ske for et menneske. Og så kan det godt være, at mange af de her børn er forældreløse eller anbragt på børnehjem osv. De har jo stadigvæk slægtninge, de har jo stadigvæk bedsteforældre, de har stadigvæk onkler og tanter. Så de har jo stadigvæk nære pårørende, som er dybt berørt af, at børnene pludselig er blevet fjernet, og at der ikke er umiddelbart i hvert fald nogen adgang til at få dem tilbage igen. Det lykkes kun for ganske, ganske få. Hvem er de stjålne børn? De stjålne børn er fra tre kategorier især. Og den første og måske største af dem, det er børn fra børnehjem. Den anden kategori, det er sådan, i sådan en krig, er der mange børn, der strejfer rundt. Altså pludselig ved de ikke, hvor deres forældre er, eller hvor deres slægtning er. Og de russiske styrker møder dem måske med vejspæringer eller andre steder i en krigszone, og putter dem så på busser, og det bliver så fragtet i første omgang til de der republikker, som russerne har oprettet i det østlige Ukraine, og derfra videre til Moskva eller andre steder i Rusland. Det er den anden kategori, du siger, de vildfarende børn. Og den tredje kategori, det er så børn, der er blevet sendt på ferielejre af deres forældre i den tro, at det var godt for dem at komme lidt væk fra krigens tumult. Det er især de områder, som ukrainerne har erobret tilbage. Især ved Kharkiv i det nordlige Ukraine og Kherson i det sydlige. Der var der en krigssituation, hvor ukrainerne stod for at erobre dem, de områder tilbage igen. Og der synes en del forældre, at det var sikrest at sende deres børn på ferielejre på Krim, som man i øvrigt har en kæmpe tradition for i Rusland og i Sovjetunionen. Der var store ferielejre, sommerlejre på Krim. Og lige pludselig, nu hvor ukrainerne så generobrede de områder, så vil russerne ikke levere børnene tilbage til deres forældre, der altså nu bor i de områder, som ukrainerne kalder befriede, og russerne kalder besatte. Og der taler vi om flere hundrede børn, der ikke kan komme tilbage til deres forældre. Og alt i alt, når du regner det sammen, både dem, som kommer fra børnehjem, de strejfende børn og dem her på feriekolonierne, alle de ukrainske børn, hvor mange børn taler vi om? Vi taler om knap 14.000. Jeg tror, det seneste tal, jeg var lige inde og tjekke, det holder stadigvæk. Det er 13.876 ifølge den ukrainske regerings hjemmeside, der altså er meldt deporteret af russerne. Mm-hmm. Og det tal skal man selvfølgelig tage med en græns salt, ligesom alle tal i den her krig. Mm. Fordi hvornår er de så lige deporteret, og hvornår er de bare blevet væk, og så videre. Og Ukraine har jo også en vis interesse i at gøre det tal måske så stort som muligt. Men hvad det præcise tal er, ja, så er det jo evident, at russerne tvangsfjerner, eller ja, deporterer, eller hvad vi skal kalde det, ukrainske børn, og anbringer dem hvorhen? Flere steder. Dels kan det være på russiske børnehjem. Det kan være på børnehjem i de dele af Ukraine, som russerne har erobret. Det kan være i selve Rusland, hvor de så også kan blive anbragt på børnehjem. De kan blive anbragt hos plejefamilier, altså noget mere midlertidigt i Rusland. Eller de kan blive adopteret væk. Der er alle mulige former for anbringelse. Children were deported all over Ukraine from occupied territories. Indeed, some of them were from Kherson region and from Kharkiv region too. Du har i forbindelse med din historie talt med en kvinde, der hedder Marina Lupovetska, ja, som befinder sig i Kiev. Hvem er hun? Hun er medlem af den organisation, der hedder Magnolia, som i mange år, i 20 år, har opsporet børn, forsvundne børn i Ukraine. The organization was founded 20 years ago by a group of journalists who was trying to use the media to find the missing children. Hvad fortæller hun om de forsvundne børn? Jamen, hun fortæller jo altså først og fremmest om, hvor svært det er at tracke dem. Under occupation, Russians block any connections. At opspore dem, fordi de får jo ingen meddelelse fra de russiske myndigheder om, at de børn er blevet taget med af hensyn til deres egen sikkerhed eller et eller andet. Det kunne man jo godt gøre, men det får de jo ikke. Så de må jo ind på russiske tv-klip og se, om de tilfældigvis kan spore nogle børn der. Det kan være, at der er propagandaklip om fra et hospital, om hvor godt man behandler ukrainske sårede børn, og så lige pludselig kan man genkende et barn der er meldt deporteret. Lipovetska fortalte for eksempel om en far, der var blevet adskilt fra sin søn ved en roadblock ved Mariupol i det sydlige Ukraine. Faren var blevet taget med til forhør, et ret hårdhændet forhør, og var blevet arresteret i 2 uger, og hans søn var blevet taget med. Og så siden, han anede ikke, hvor hans søn var blevet af. Hvor gammel var sønnen? Han var 10 år. Og så ser man pludselig, han ser på et tv-klip, ser han så pludselig den der søn ligge på et hospital, hvor han så åbenbart er blevet såret, men bliver behandlet på et hospital i et af de besatte områder af Ukraine. Faren der søger Magnolia om hjælp til at finde den der dreng, og de får fat i en russisk advokat, der så hjælper dem og fortæller dem, hvad de skal gøre. You must say that you will stay in Russia. Faren skal først og fremmest gøre meget ud af, at han er pro-russisk indstillet, og han har tænkt sig, hvis han får barnet udleveret, at tage til Rusland med barnet, fordi så er hans chancer for at få det størst. Og det gør det så, at det lykkes ham at få barnet udskrevet fra hospitalet og tager barnet med sig til Rusland, hvor efter han så flygter via Finland og tilbage til Ukraine. To Finland and then came back to Ukraine. Det er sådan set en af de få succeshistorier, der er. I alt er der 125. I 125 tilfælde er det lykkedes at få børn tilbage. Det er jo ikke mange ud af knap 14.000. Nej, og jeg kan ikke få det tal ud af mit hoved. 14.000 børn, det er jo et kæmpestort tal. Hvordan er det overhovedet muligt for russerne at deportere så mange børn ud af Ukraine? Det er jo, altså, Rusland er jo også et stort land. Altså, det er jo ikke, jeg synes ikke, det lyder så voldsomt stort, det tal. Altså, de fleste af dem er vel fra børnehjem, vil jeg tro, som de så simpelthen bare flytter. Mm-hmm. Vil sige, at hvis man skal prøve at give russerne lidt credit, kan det jo også være, at de siger, at det her børnehjem befinder sig for tæt på fronten. De risikerer simpelthen at blive ramt. Vi flytter det til et sikrere sted, og måske uden for Ukraine. Men der er det så, ukrainerne siger, ja, men hvis de gør det, så skal de give oplysningerne til forældre eller pårørende om, at de flytter børnene, og de skal også, børnene skal kunne blive ved at tale ukrainsk. Og først og fremmest skal forældrene jo, eller de pårørende, kunne få dem tilbage igen i det øjeblik, at faren ikke længere er der. Og så er vi tilbage ved informationskrigen. Fordi ja. En ting er, at der kan være usikkerhed om tallet, og Ukraine og Rusland kan bruge tallet på hver sin måde. Men der kan jo også være uenighed om, hvad der er børnenes tarv. Mm. Hvem, kan man sige, respekterer børnenes tarv? Er det russerne, som sikrer de her sårbare børn at få dem ud af krigszonen? Eller er det russerne, der, hvad skal man sige, med vold og vagt fjerner nogle børn uretfærdigt fra Ukraine? Man kan jo sige, i hvert fald de tilfælde, hvor man ved, at der er forældre, og man nægter at aflevere børn igen, som man har lånt i forbindelse med en sommerlejr, der er det jo helt klart, hvad der foregår. Altså, det er jo helt klart overgreb. I de tilfælde, hvor man flytter børnene væk fra en krigszone, og hvad skal man sige, gør det af hensyn til børnenes tarv, kan man sige, at det er måske meget rimeligt at gøre, men igen, så er der jo nogle minimumskrav, som russerne skal opfylde. Jeg tror, meget af det opstår i, at russerne jo ser de her områder, de er erobret, som russiske amter i dag. De har jo erklæret, at de her erobrede områder er en del af Rusland. Og hvis der er fare på færd i en del af Rusland, så flytter vi bare børnene til et andet sted, der er sikre inde i Rusland. Så for dem er det jo et land. Men der er jo ingen i det internationale samfund, der anerkender, at de her områder er russiske. Men set med russiske briller, så det, der foregår, det er fuldstændig lovligt? I hvert fald den del af de russerne siger selv, at de kun fjerner børn eller anbringer børn andre steder, hvis der er tale om forældreløse børn. Det er det, den russiske statspropaganda selv siger. Og det siger man altså fra de ukrainske organisationers side, at det er løgn. Det er simpelthen løgn. Vi har så mange tilfælde af forældre, der ved, at deres børn er blevet deporteret. Hvad er Putins interesse i at tvangsdeportere ukrainske børn til Rusland? En del af fortællingen er jo, at de fjerner sårbare børn fra fronten. Ja. Det kan der jo give god mening i. Men hvad er grunden til, at man også så tvangsadopterer børnene til russiske familier? Hvilke interesser er der i spil her? Ja, det er jo først og fremmest et forsøg på at russificere de områder, de har besat. Altså simpelthen at gøre en del af ungdommen positivt indstillet over for Rusland. Det tror jeg er en del af det. Jeg tror også, at en del af det er ganske enkelt chikane. Altså, ligesom man nu bomber ukrainske byer, for at de ikke skal kunne holde varmen op i vinter. Det er for at knække. For at nedbryde ukrainernes moral. Og sige til den enkelte ukrainer, Altså, I risikerer at miste jeres børn på det her, ikke? Det tror jeg er en meget stor del af det. I din artikel, der skriver du, tvangsfjernelsen er ikke noget, Rusland går stille med. Hvad mener du? Jeg mener, det, man ser det jo på de sociale medier, og man ser det jo også i tv-klip og så videre fra det statslige russiske tv, at når der kommer et fly med børn og bliver modtaget i Moskva, så bliver det jo vist alle steder, altså sociale medier, tv og så videre, og der bliver gjort noget ud af det, at nu har vi reddet de her forældreløse børn fra krigszoner i Ukraine, og nu får de en god og sikker opvækst i Rusland. Og en nøgleperson i den her propaganda hedder Maria Lvova-Belova. Hvem er hun? Hun er børnekommissær i Putins regering, eller kommissær for børnerettigheder, tror jeg, det hedder. En ganske ung kvinde, som man kan sige ligner en engel med blondt hår, og som er meget, meget dedikeret i den her sag. Så dedikeret, at hun selv har adopteret et af de her børn, som hun åbent på sociale medier har fortalt om. I starten var meget modvillig og var meget sådan ukrainsk indstillet, lavede ukrainske nationalsymboler og tegnede dem osv. Og var vred på alt russisk. Men efterhånden har hun fået ham til at elske Rusland, som hun skriver, ikke? Så hun går personligt meget engageret ind i det her. In another video, the commissioner talks about a teenager she adopted from Mariupol. I started talking to him and I can't explain what came over me, but I just understood his mind. This is my child. For det tilfælde, at der er nogle af vores lyttere, der ikke har gået i propagandaskolen, hvorfor er sådan et budskab effektivt i Rusland? Altså budskabet om den her dreng, der bliver omvendt? Det er det jo, fordi det giver jo håb om, at resten af Ukraine kan blive det samme, kan man sige. Altså hvis bare de bliver omfavnet lidt af det kærlige moder Rusland, så kan de blive venligt indstillet. Det kan godt være, at de er sure lige nu, eller i hvert fald en gruppe af dem er det, men de er blevet vildledt af en gruppe nazister i Kiev, og egentlig er ukrainerne, som vi jo altid har kendt dem i Sovjetunionen osv., et brødre folk, som egentlig meget gerne vil tilbage til Rusland. Du har også talt med Oleksandra Romatsova, der er direktør for den ukrainske menneskerettighedsorganisation Center for Civil Liberties, som i december modtog Nobels fredspris, og hun synes mildt sagt ikke, at den her russiske omfavnelse er specielt moderlig. Hvad siger hun om de her fjernelser af børnene? Hun siger jo først og fremmest, at det er en forbrydelse mod menneskeheden, at det er en krigsforbrydelse, og det er et led i et folkemord på Ukraine, som hun kalder det. Og så siger hun, at i de tilfælde, hvor børn er blevet fjernet fra en krigszone, at af hensyn til deres egen sikkerhed, hvilket jo selvfølgelig er en besættelsesmagt pligt at gøre. Hvis man er besat et område, skal man sørge for sikkerheden for folk i det område. Så det er jo fint nok. Men så skal de jo for det første jo fortælle forældre og pårørende, at det er sket, og hvor børnene er flyttet hen. De skal give børnene mulighed for at bevare deres ukrainske kultur, synge ukrainske sange, bruge ukrainsk som sprog, i stedet for at udsætte dem for russisk propaganda, hvad der sker på børnehjem og feriekolonier. Og de skal jo så igen levere dem tilbage igen, så snart at tingene er normaliseret, at krigstruslen ikke er så stor i det område, hvor de blev evakueret fra. Så den ukrainske menneskerettighedsforkæmper siger, det her er krigsforbrydelser, det her det er folkemord. Hvad siger det internationale samfund? Jamen, jeg har ikke set mange reaktioner på det. Faktisk har vi været forbavsende tavse omkring det her. Hvorfor tror du, det er sådan? Vel, først og fremmest, fordi det er relativt nyt, og jeg tror da helt givet, at der vil komme meget mere opmærksomhed omkring det. De her angiveligt 14.000 ukrainske børn, der nu er deporteret til Rusland, ved vi noget om, hvordan de har det? Det ved vi godt, fordi i nogle tilfælde er det faktisk lykkedes at få kontakt med dem. New York Times er det lykkedes for at spore en af dem, en 14-årig pige, der var anbragt på en tuberkulosestation eller tuberkulosehjem, der blev ramt under krigen, og som så blev evakueret sammen med alle de andre. I skyndingen fik hun ikke sin notesblok med, hvor telefonnummerne på hendes forældre og slægtninge stod. Så hun havnede simpelthen på en bus og blev taget ud af området og senere fløjet til Moskva og er blevet bortadopteret til nogle russiske adoptivforældre. Det lykkedes New York Times at spore hende og få kontakt med hende, og via de sociale medier har de så haft en vis kontakt. Og deri beskriver hun, at hun egentlig bliver behandlet godt. Hun bliver behandlet godt hos den der russiske plejefamilie. Men hun savner jo sin egen familie frygteligt, og sine venner i Ukraine, og vil gerne tilbage. Og nu står hun for at blive russisk statsborger, og det vil hun overhovedet ikke være, og så videre. Og det svarer meget til, hvad man ellers hører, også fra feriekolonierne. Jamen, de bliver ikke behandlet dårligt. Altså, de får mad, og de får omsorg, og de så, altså, det er ikke sådan, russerne behandler dem decideret dårligt. Mm. Men man ved fra feriekolonier, at de også bliver straffet, hvis de for eksempel tegner det ukrainske flag eller ukrainske nationalsymboler, og de bliver tvunget til at synge den russiske nationalhymne osv. Den her pige, du fortæller om, 14-årig pige, som nu er blevet tvangsadopteret ind i en russisk familie, hvad er hendes fremtid? Jamen, jeg kan ikke se andet end, at hendes fremtid er at blive der hos den russiske... Altså, som tingene står, så er mulighederne for at få hende ud, når først hun er bortadopteret, temmelig vanskelige. Og hvad med alle de børn, der er tilbageholdt i feriekolonier? Alle de børn, der er blevet fjernet fra børnehjem i Ukraine, og nu som bare befinder sig i Rusland. Hvad er deres fremtid? Altså, hvad angår børnene i feriekolonierne, siger de russiske myndigheder, jamen, hvis folk kan dokumentere, at det er deres børn, og har papirer med osv., og kommer selv fysisk til stede og henter dem, så kan de få den udleveret. Og det er der tror også, du på det? Og det er også sket i nogle få tilfælde, er det sket. Men der skal man jo huske på, at tit skal man krydse krigszoner for at komme. Så det er decideret farligt. Hvis du er mand, risikerer du at blive taget ind til forhør, hvis du for eksempel har været værnepligtig i Ukraines her og så videre. Mm-hmm. Der kan du ikke bare rejse. For eksempel for men it is difficult to cross the border and they are not allowed to cross Russian border. Og så i de tilfælde, hvor folk, navnlig mødrene, er nået frem, har det ofte vist sig, at barnet er blevet flyttet. They have transferred the children somewhere else. Og man får ikke lige oplysninger om hvorhen. Og i nogle tilfælde, fortæller folk mig i de ukrainske organisationer, har barnet fået et nyt navn, nye papirer og så videre. They're changing their documents, names and surnames to prohibit relatives and parents to find them. Og måske er det, Ole, fordi russerne tænker, de her børn er også en form for krigsbytte. De her børn er gidsler, som vi har, som vi kan bruge til at handle med. Eller er det for kynisk tænkt? Det er ikke kynisk tænkt, det er der faktisk spekuleret i. At det også kan gå ind i sådan en form for gidseludveksling. Så det kan være en del af det, ja. Da vi skulle lave det interview, kom jeg til at tænke på DR-programmet Sporløs. Altså hvor en række danskere opsøger familier, de på den ene eller anden måde har mistet kontakt med i løbet af deres liv. Altså forestiller du dig, det samme scenarie kommer til at udspille sig med de ukrainske børn, der kommer til at vokse op i Rusland? Det kan man jo sagtens forestille sig. Vi ved jo lidt om det, fordi under 2. verdenskrig blev der jo bortført 200.000 polske børn af nazisterne. Mange af dem blev germaniseret, som det hed, vokset op hos tyske familier osv., og har sidenhen jo måtte føre en kamp, dels for at finde ud af, hvem de selv var, men jo også, hvem deres forældre var, hvor de stammede fra. Så det er jo noget, der bræger folk i generationer, det her. Det kan være, at det har givet nogle psykiske vanskeligheder og så videre. Det ved jeg simpelthen ikke nok om. Men det kan jo også være, at mange af de polske børn er vokset op og blevet gode tyskere og ikke har ønsket om andet. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.